राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 जनवरी सन 1993 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम सदा क्या बताओ भाई, हम तो विशेष जानते नहीं, जानी हुई बातें बताई हुई है, बार बार क्या बताओ बताओ। भगवान के चरणों के शरण हो गया, बस हरी शरण हमारी शरण हमारी शरण। शरण कैसे हो जाए कि अपने पर भार कुछ रखे ही नहीं, हम तो भगवान के हो गए। अब आप जानो महाराज, भगवान जाने भगवान का काम जाने, कोई चिंता फिकर अपने न करके भगवान हो जाए। जैसे आपकी कन्या आप ब्याह देते हो तो वो ससुराल की हो जाती है, बस अब वो आप ही करो बनाओ, उसको स्वयं हो जाती। इसलिए अपने आप को भगवान का मान ले, भगवान का हो गया। ससुराल में तो हो जाती है तो नई बहू होती है, मन पहले नहीं थी, और भगवान के हम है वो पहले भी भगवान के थे, ये फर्क है। वो पहले ससुराल की नहीं थी, पीर की थी, अब ससुराल की बन गई। हम तो भगवान के ही थे, भगवान ही है, भूली हुई बात मिट गई, मत हो गई, मौत हो गई, हम अपने घर पर आ गए, पहले थे वही तो भगवान के हम है। ऐसे शरण हो जाए, चिंता है भय है ये नहीं रहना चाहिए, क्या होगा कैसे होगा, अब होगा कैसे वो लड़की थोड़े विचार करती है, चिंता करती है, कोई भय करती है, मेरा कैसे निर्वाह होगा, कहाँ खाऊंगी कहाँ पीऊंगी क्या पहनूंगी किस मकान में रहूंगी कैसे होगा, कोई चिंता होती है उसे। चिंता करेगी, अब हमारा घर है अपना, तब जहाँ सास ससुर देवर जेठ पति जो कहेंगे धनो वर्दी वैसे करेंगे, अपने काम करना है घर का, इसलिए निश्चिंत हो जाए और काम करे घर का, भगवान भजन करे कीर्तन करे जप करे मस्ती रहे, अब आनंद से अपने मौत होगी, ऐसे रहे तो ऐसा जीवन बढ़ जाए तो मनुष्य निहार हो जाए। सब भगवान प्रबंध करते हैं, आप मानो तो करते हैं, न मानो तो करते हैं, जानो तो करते हैं, न जानो तो ही करते हैं, स्वीकार करो तो ही करते हैं, स्वीकार नहीं करो तो ही करते हैं, वो तो करते ही है। अपने उस अविश्वास भरोसा न करने से चिंता होती, क्या होगा कैसे होगा, परलोक कैसे होगा, ये लोग कैसे होगा, मरने के बाद क्या होगा, हम क्यों विचार करें, हम भगवान के हैं, वो करने से होगा, जैसे उसकी मर्जी हो जैसे रखो, जहां मर्जी हो वहां रखो, अपने क्या मतलब उससे, अपने उससे मतलब ही नहीं कोई, ऐसे मस्त हो जाए तो जीवन महान पवित्र हो जाए। ये सुनने सुनाने तो बहुत दिन हो गए, ये करोगे कब, ये बताओ वो कौन सा दिन होगा, वो आज ही है, पूछना आज ही है, नई संक्रांति आई हुई है, नया नया दिन आ गया अपना, संक्रमण हुआ, भगवान सूर्य का संक्रमण होता है ना, अब दक्षिण उत्तरायण आए ना, उत्तरायण हुआ है ना, सूर्य संक्रमण होता है, संक्रांति क्या है, संक्रमण होता है, भगवान शंकर का एक राशि से दूसरी राशि पर आए तो उस राशि पर चलेंगे, एक महीना राशि रहेगी, मास रहे रवि शुक्र बुध रवि शुक्र दिव श्राद्ध चंद्र गुरु तेरे कुछ डर रहे तीसरा रहे मंद, महीने महीने गुरु तेरे बृहस्पति चर राशि रहता है, तेरह महीने रहता है और शनि रहता है 30 मास 2.5 वर्ष शनि एक राशि पर रहता है और सूर्य रहता है एक महीना द्वितीय वर्ष उसी के महीने का नाम है ये विशाख वर्ष वैशाख हो जाते चित्रा पर चित्रा उनके नाम से महीना है तो बारह राशि बदलती है उसमें 12 महीना बीत जाता है दो अयन होता है दक्षिणायन तो है उत्तरायण होता है वो दक्षिणायन में तो इस तरफ से यहाँ उड़ते उगते उगते 6 महीना तक यहाँ होते हैं और अब संक्रांति यहाँ होते हैं यहाँ से उगती यहाँ उगते उगते उगते उगते उगते यहाँ उगते फिर यहाँ यहाँ करते हैं संक्रांति के बाद ही उत्तरायण प्रारंभ होता है। हाँ जी सूर्य यूं यूं कैसे उगते हैं उगते तो पूर्व में ही है पूर्व में भाग है लंबा इतना उस भाग में जहाँ उत्तरायण है ऐसे यहाँ उगते ऐसे उगते ये पूरे भाग होने पर यहाँ पर हो गया अब इसका दक्षिणायन हुआ ये उत्तरायण हो गया उत्तर आया ना अयन अनेक धातु से विक्रो से अयन बन जाता है उत्तर के साथ जाते हैं उत्तरायण दक्षिण तो दक्षिणायन आयन गमन दक्षिण की गमन उत्तर की तरफ गमन संक्रांति हुई तो संक्रांति ये 6 महीनों की राजा होती है वो मेघ की ओर ये मकर क्या है मकर कुंभ में क्या बात है संक्रांति अभी याद नहीं है तो दिन बड़ा अच्छा है उत्तरायण होता है ना विष्णु जी मेरे उत्तरायण प्राण छोड़े तो दिन अच्छा नया दिन है अपना इस वास्ते नई बात की भगवान हो गए हम तो लगन होता है ना छोटी का लगन होता है ब्याह होता है उस दिन तो नया दिन लग हो गया लगन हो गया अपने भी लगन हो गया बरसात में लगन अपने लगा हुआ लगन तो हो गया लगन लगाओ अपने भगवान वही सर लगाओ भगवान के हैं हो राम को नाम जपो भजन करो भगवान हो जाओ अपने होता है भजन करते करते भगवान के होंगे नहीं भगवान के होकर भजन करेंगे भगवान के तो हो गए वह अभ्यास नहीं करती ससुराल का लड़की अभ्यास करते करते ससुराल की बनेगी जैसा नहीं हो ससुराल की हो जाती है अब काम धंधा करते आप ही ठीक हो जाएगा उगर हो जाएगा ऐसे पहले हो जाओ व्यायाम होता है इतना पढ़ेंगे फिर इतना शायद धारण करेंगे समाधि करेंगे फिर भगवान होगा गलती बात है पहले ही हो जाओ हो राम को नाम बस भगवान का बल होकर के राम बस शिष्य होकर के गुरु की सेवा करो सेवा करके फिर शिष्य क्या बने ये तो पहला अहंता बदलती है चोर होता है ना वो चोर होकर के चोरी करता है चोर मन में नहीं हो तो चोरी कर नहीं कर सकता पहले चोर होकर चोरी करता है चोरी करके चोर बना दृढ़ हो जाता है मैं पहले चोर बनता फिर चोरी करता दुर्गुण पहले आते ऐसे सदगुण पहले लोग करो तो स्वभाव हो जाएगा फिर जो जो आसन करो तो वो दृढ़ता हो जाएगी चोर में इलाका डालने में दृढ़ हो जाता है वो कैसे भजन करने में हो जाएगा भगवान के ऊपर भजन करते हैं साधु होकर करते हैं ये रंग रूट है पहले रंग रूट फिर फौजी हो जाए आदमी इस बार से भगवान को होकर के आज से रिश्ते नंबर भाई हम तो संक्रांति के दिन हो गए संक्रांति कल गई परसों कल ही गई है कल अपन निकाल उनका तो आज बस वो अपने आज से ही ऐसे हो गए तब भगवान से हम हैं भगवान हमारे ऐसे कर मस्त रहो फिर हम नाम करो जो नाम आप रूप प्यारा लगे जो भगवान का रूप प्यारा लगे उसी को नाम जप करो हम तो भगवान के हो गए जैसे शिष्य हो जाता है जैसे ब्याह हो जाता है जैसे गोद चला जाता है उसी को हो जाता है अपने परिवार बात को छोड़ दो वो तो होता ऐसा हो जाता है मैं कल दृष्टांत दिया था दादी बढ़ गई दादी परदादी बढ़ गई अब एक छोकरी आई हो गई मेरा घर खोया पराई जाई छोकरी मेरा घर खो दिया दादी जी आप तो यही जाई हुई हो यार, मैं तो दादी पर दादी हूँ, बेटा पोता सब मेरे, मैं तो घर की मालिक यहाँ की हूँ, मैं तो बोल जाती इस तरह से, हम तो भगवान के हैं ही, तो वो तो नई बड़ी हुई वहां की हो जाती है, हम तो पुराने भगवान कहते हैं ममई मानस हो। अब कोई बालक किसी इस पर हार आ जाए बेटे को दियो, कहीं नहीं हाथ फेंक दे, जो जो हम तो फेंकते हैं, फेंकना छोड़ दो अंदर था, कि तो काम करो कि भगवान के हमारा लाभ गए मम्मी ना सो, हाँ ईश्वर से हमारा लाभ गए, हाँ मिला थोड़ी थोड़ी पूछा फेंक हाथ कर, अरे आप क्यों कर रहे, मूर्ख कहेगा माँ आ सकती है, आजा आजा गोद में आ जाए, नहीं तो फिर कहाँ जाएगा ऐसे ठाकुर जी हाथ फेरते ऊपर करते सुख देते दुख देते, वो हाथ फेरते भगवान प्यार करते है ना, लाल ने तार ने मातो ना करवा करुणा नहीं, प्यार करे तो और मार दे तो, माँ तो माँ ही है, वो मारे तो भी माँ है, प्यार करते भी माँ, माँ तो माँ ही है, पर क्या सुनो, लाल ने तारने मातो नाकार नकारो नहीं है, कृपा विश मारे तो कृपा विश प्यार करते भगवान की कृपा हमारे सुख में दुख में संपत्ति में विपत्ति में संयोग में वियोग में कृपा एक ही है, दो रूप हमारे ऊपर होते हैं, माँ कभी प्यार करती है थप्पड़ भी लगा दे, कभी झमका भी दे, कभी कभी प्यार भी बोल दे, कदर लग जाए कुछ भी करो, माँ का हृदय दो नहीं होता, दो तरह क्रिया होती है, बालक को दो तरह क्रिया में एक क्रिया अच्छी लगती है अच्छी नहीं लगती, ये तो बालक बना है, माँ करती है सही बुरा नहीं करती, इस बात कहावत है माँ मारती और मारने नहीं देती, जैसे मारती हो समय एक दो आप मारने लग जाओ क्या करती हो, क्या तो सिर्फ सहायता कर दू, अकेली तकलीफ देखती है थोड़ी मैं लड़ाई करी मेरे बाल को मर रही है, तेरी सहायता कर दो, कोई काम करता हो सहारा दे दो तो राजी होता है ना, राजी हो जाएगी माँ थोड़ा सहारा जाओ माँ को, अकेले तो बड़ी तकलीफ उठाओ थोड़ी सहारा दे, ऐसे भगवान ने कोई नहीं मार दे, ये तो मर रही क्यों है, तो आप दुनिया मार को मार रहे हैं, हम मार रहे एक दूसरे को, हम मार रहे तो क्या है आप, नहीं मैं ही मारूंगा, अच्छा मारने का ठेका भगवान का, ऐसे बड़े भगत होते हैं उनको मारने का ठेका नहीं मिलते, कंप्यूटर की तरह आप कर सकते हो, वो तो शिव सर ने भगवान के मैं अपना हाथ सुन करूंगा मारूंगा, कर तो मैं ही मारूंगा तुम्हारे को जाए तुम नहीं, पर आपका काम हम कर रहे थोड़ा ना, मैं सहायता करने जरूरत नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है सहायता की, मैं कर दूंगा अकेला मैं सब काम कर देता हूँ, अब बोलो रावण पर विजय करी बांध रंगोली करके बांध सूर भी बह गया विजय करी भगवान का जो बना भाई समर सहायक हो मेरे सागर के बेड़ा बड़े बेड़ा बढ़ गए, इन्हें कृपा है बड़ा इनकी कृपा राम को मारा, कृपा तो आपकी महाराज गुरु जी महाराज की तो कृपा हुई और सहायक हमारे ये बंदर हो गए, बस भाई समर सागर का बेड़ा नौका तो ये हुए हमारी विजय हुई महाराज, राम जी ने कुछ किया नहीं कृपा तो गुरु जी के और काम कर रहे हुए बंदर तो ये किया महाराज, इसलिए से अपने कृपा करो लोग मर दो जाओ महाराज, आपको काम करना पड़ेगा, हम क्या जाने तुम जानो तुम्हारी, मैं तो उस जानो नहीं, महाराज तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे गांव में तो उधर से एक सती आ रही थी, उनके पति चले गए भस्मान मंदिर से ले गए, वो पीछे सब श्रृंगार किए हुआ आ रही थी, तो उसने देखा गोस्वामी जी महाराज संत है, बड़े आदर से प्रणाम किया, सती होती है मंदिरों में संतों को ब्राह्मणों को गऊओं को नमस्कार से जाती हो, तो आज मेरा बड़ा अच्छा दिन है मैं जा रही हूँ संतों के दर्शन हुए, तो साधु भागवत लिख कर सती निभाए वो शीश तुलसी मुख से यो के अवर सुर आशीष बैठे तेरा सुर अवर तुलसी तेरे वचन का होशी को नवाल मेरे सगी चल पड़े मैं भी जन हार नहीं जा रही हूँ किसी अब अमर सुर हो जाएगा अमर सुर कैसे हो जाएगा मैं सुर चले हो गया उठे थोड़ी देर रहे बस खत्म हो रहा हमारा अच्छा तुलसी बड़ा बुलाए गए मुर्दी को बुलाए शीश पर हाथ मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ जी है वो पर मैं तो कुछ जानू नहीं भाई मैं सिद्ध हूँ महात्मा हो संत हूँ वचन दे दू ठीक कर दू मैं तो कुछ जानू नहीं आप तुम जानो तो भक्तो भगवान ही भगवान है जकारी बात भगत रखे भगत ही भगवान रखे बात तुमने कह दिया अमर सुर आशीष सुनो कायम बैठी जा रहे भाई अच्छा तो मेरे को सहज महाराज ने कह दिया क्या करे तो भगवान को बिगड़ना पड़ा इस तरह से भगवान की मर्जी उसको मत गया पड़ा वो समझ भगवान याद करते अपनी गुण शक्ति नहीं मानते बादशाह ने पकड़ लिया कुछ चमत्कार दिखा हो तुम उसको मैं हमारे पास समझ कुछ मैं समझ का जानता नहीं देखा सर तो क्या तुम दर्द इसको क्रोमो पद्म खाता है दुनिया को कदम दर्दो कदम चले गए कदम गए याद हनुमान जी की हनुमान जी की याद आई कि महाराज हमारा तो कोई बात हम तो कहते बैठे कहीं बैठे राम राम बैठे राम राम करेंगे कहीं आखो यही बैठे यही राम राम राम राम करना और क्या करना कोई काम नहीं कोई आदमी कोई घर नहीं धंधा नहीं सोना ना छोड़ नहीं कुछ नहीं पड़ा राम राम कर रहा अन्न तो खा लेंगे नहीं तो पानी पी लेंगे नहीं तो दो दिन नहीं सही बैठा पर राम राम करेंगे तो हनुमान जी महाराज को कहा कि महाराज सिंह के बच्चे को सियालिया पकड़ रहे आप कितनी फलीति हो जाएगी कहते मुसलमान ने पकड़ दिया अब आप अब तो राम राम है महाराज बंदर आए नी वाले क्या बाप प्रसाद कर दी सीधा बस पकड़ दी अब बंदर हो गए छोटे मेरे बंदर मंदिर आ गया अंदर बताई दवा से उड़ी क्या हुआ कहते नहीं फकीर को पकड़ दिया ना तो फकीर साथ तुम्हें छोड़ो छोड़ो आप बताएंगे अब फौज कहाँ से बुलावे कहाँ से पर्सन बुलावे कहीं बंदूक छोड़े क्या करे अब दर्शन बंदे बंदे बंदे ये बात भी मेरी बात चमत्कार चाहिए हम चमत्कार देख ले आए वो चमत्कार नहीं गब फाड़ गया लड़का हनुमान जी मर गए ला ला के तो गबरी बढ़ गया लुगा गया घोसा ही बढ़ गया बड़ा आए चार बस गई बंदर थे जो बंदर काम चाहिए समझ ऐसी बात तो भगवान को काम करियो तो भक्त को काम करियो भगवान कहते हैं कि मेरे को राम जी का काम करने दो तुम राम जी कुछ मत करो राम जी का तुम्हारा काम मैं करूंगा तुम राम जी से मत कहो मैं करूंगा सबका भक्तों का काम और भगवान का काम मैं अकेले ही करूंगा ये अकेले ही काफी हूँ मैं गण न रावण सहे सब में हजार रावण हजार हमारे सब ठीक सही हमारा हजार रावण क्या करेंगे रावण से मैं बड़ा भारी हूँ मुक्का मार दूंगा वाह वाह वाह वाह रावण बोला कि बड़ी मारी आपने अरे मरी गई तू सीता बस गया मेरी मुक्का वाह बकाया गया ये तो मेरे को धिक्कार है तेरे प्राण रहेगी बस गया भगवान से हाथ से मरने वाला था ना उस वक्त बस गया तो हनुमान जी लगे पर बस गया आदमी अक्षर को दुखी नक्सर एक रात मारे नक्सर तो हो गया अजय सामने कोई भी अतुल बोल रहा हम अतुलित बल है, कोई किसी से समाज से कोई अदृष्ट जा रहा थी अतुलित मापया हुआ था तो पटरी उठा ले पार्वती हाथ पर भगवान है हनुमान जी है और राम जी गए के मैं साथ में नहीं चलूंगा। अयोध्या को ले गए राम जी, अयोध्या मातृ को ले गए सबको, छोटे बड़े सियापुर सब अयोध्या मातृ को ले गए। हनुमान जी मैंने होगा जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक कथा सुनूंगा, कथा के प्रेमी भगवान की तो नहीं, भगवान तो जाओ कथा सुनूंगा। राम चरित सुन देखो रसिया, राम सीता मन बसिया। फिर अपने भगवान कह दो, हनुमान जी को कह दो, राम जी को कह दो, अपने अपने इष्ट जो शिव जी है तो राम है तो कृष्ण है तो विष्णु है जो है अपने भगवान में स्थित हो जाओ। तुम जो तुम्हारा शरणम हरी शरणम हरी शरणम क्या नसी सिद्ध उपाय सिद्ध सरल सुगम उपाय। आखिरी चीज है गीता जी की आखिरी चीज अंत में अंतिम उपदेश अंतिम खास उपदेश मामी कम शरणम पर सब मैं करूंगा तू चिंता मत कर, सब मत कर। यह बात है तो क्या सुना होता अब तुम बोले दिन हमारे मन में जो कह दिया तो तेरा काम पंचायती तो मत तो जाना तेरा काम। हमें क्या मतलब है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।